فدائی زوان یا منکران وجنما تل خپل زان یم کافران وجنما فدائی زوان یا منکران وجنما تل خپل زان یم کافران وجنما تل خپل زان یم کافران وجنما الله قوي عزم ایمان را کړی الله قوي عزم ایمان را کړی سپین مسلمان یم کافران وجنما تل خپل ځان یم کافران وجنما فدائی ځوان یم منکران وجنما تل خپل ځان یم کافران وجنما ستن کوی دوست سبحان یم کافران وجنما تل خپل ځان یم کافران وجنما دوست سبحان یم کافران وجنما تل خپل ځان یم کافران وجنما فدائی ځوان یم منکران وجنما تل خپل ځان یم کافران وجنما تل خپل ځان یم کافران وجنما د جنت حور انتظار کړی راته د جنت حور انتظار کړی راته ډیر یې ارمان یم کافران وجنما تل خپل ځان یم کافران وجنما ډیر یې ارمان یم کافران وجنما تل خپل ځان یم کافران وجنما فدائی ځوان یم منکران وجنما تل خپل ځان یم کافران وجنما تل خپل ځان یم کافران وجنما په دغه وجه مې دنیا خلاف ده په دغه وجه مې دنیا خلاف ده چې طالب جان یم کافران وجنما تل خپل ځان یم کافران وجنما فدائی ځوان یم منکران وجنما تل خپل ځان یم کافران وجنما تل خپل ځان یم کافران وجنما کفر تا یا مزار عاد شکست کفر تا یا مزار عاد شکست دا اسلام توان یم کافران وجنما تل خپل ځان یم کافران وجنما دا اسلام توان یم کافران وجنما تل خپل ځان یم کافران وجنما فدائی ځوان یم منکران وجنما تل خپل ځان یم کافران وجنما تل خپل ځان یم کافران وجنما خود با فاتح و ما په هر میدان کې خود با فاتح و ما په هر میدان کې چې په خدای ګران یم کافران وجنما تل خپل ځان یم کافران وجنما چې په خدای ګران یم کافران وجنما تل خپل ځان یم کافران وجنما فدائی ځوان یم منکران وجنما تل خپل ځان یم کافران وجنما تل خپل ځان یم کافران وجنما کفری نړۍ ته یم عذاب جوړ شوی کفری نړۍ ته یم عذاب جوړ شوی د نوح مسلمان یم کافران وجنما تل خبر زان یم کافران وجنما فدائی زوان یم منکران وجنما تل خبر زان یم کافران وجنما تل خبر زان یم کافران وجنما پسر او مانی حفاظت کوما پسر او مانی حفاظت کوما د دین پاس بانیم کافران وجنما تل خبر زانیم کافران وجنما د دین پاس بانیم کافران وجنما تل خبر زانیم کافران وجنما فدائی زوان یم منکران وجنما تل خبر زان یم کافران وجنما تل خبر زان یم کافران وجنما کم استایا نمی حامد بغزل کم استایا نمی حامد بغزل زی جانان یم کافران وجنما تل خبر زان یم کافران وجنما فدائی زوان یم منکران وجنما تل خبر زان یم کافران وجنما فدائی زوان یم منکران وجنما تل خبر زان یم کافران وجنما فدائی زوان یم منکران وجنما تل خبر زان یم کافران وجنما تل خبر زان یم کافران